50 languages. 89. 89. Käskiv kõneviis 1. Käskiv kõneviis 1. Sa oled nii laisk, ära ole nii laisk. Sa oled nii laisk, ära ole nii laisk. Sa magad nii kaua, ära maga nii kaua. Sa magad nii kaua, ära maga nii kaua. Sa tuled nii hilja, ära tule nii hilja. Sa tuled nii hilja, ära tule nii hilja. Sa naerad nii valjusti, ära naera nii valjusti. Sa naerad nii valjusti, ära naera nii valjusti. Sa räägid liiga vaikselt, ära räägi nii vaikselt. Sa räägid liiga vaikselt, ära räägi nii vaikselt. Sa jood liiga palju, ära joo nii palju. Sa jood liiga palju. Ära joo nii palju. Sa suitsetad liiga palju, ära suitseta nii palju. Sa suitsetad liiga palju, ära suitseta nii palju. Sa töötad liiga palju, ära tööta nii palju. Sa töötad liiga palju, ära tööta nii palju. Sa sõidad liiga kiiresti, ära sõida nii kiiresti. Sa sõidad liiga kiiresti, ära sõida nii kiiresti. Tõuske üles, härra Müller. Tõuske üles, härra Müller. Võtke istet, härra Müller. Võtke istet, härra Müller. Jääge istuma, härra Müller. Jääge istuma, härra Müller. Kannatust. Kannatust. Võtke endale aega. Võtke endale aega. Oodake üks hetk. Oodake üks hetk. Olge ettevaatlik. Olge ettevaatlik. Olge täpne. Olge täpne. Ärge olge rumal. Ärge olge rumal.